gelinler yaylalarda, güzel şivirin bahçalarda. Ölünmez mi bu diyarda, gelen yar yanına gelen. Ah aman aman aman aman, uyeleşkir dağ taşı şeneleşkir. Ah aman aman aman aman, uyeleşkir dağ taşı şeneleşkir. Eleşkirtin içi söğüt, böyükleri verir öğüt. Hem ariftir hem de yiğit, gelem yar yanına gelem. Ah aman aman aman aman, uyeleşkir dağ taşı şeneleşkir. Ah aman aman aman aman, uyeleşkir dağ taşı şeneleşkir. Dağda bülbüller ötüyor, bahçada güller bitiyor. Derdim çoktur yar biliyor, gelem yar yanına gelem. Ah aman aman aman aman, uyeleşkir dağ taşı şeneleşkir. Ah aman aman aman aman, uyeleşkir.